Con puntualidad, de las 10 de la mañana y 30 minutos, nos vamos a Formentera para recibir a nuestro primer invitado. Marta, ¿estás ahí? Marta, sí, me equivoqué de botón. Buenos días ahora. Muy buenos días de nuevo a todos. Y tus botones. Es que tengo tantos que hay tanto botón que para acertar con el justo a veces pasa lo que pasa, que te confundes. Pero tenemos ya a nuestro invitado, pues al presidente que está con nosotros ya. Pues sí, tenemos al presidente del Consejo Insular de Formentera, Jaume Ferré, para que nos cuente un poco su valoración de esa quinta conferencia de presidentes, la primera celebrada en Formentera, que tuvo lugar el pasado miércoles. Jaume Ferré, muy buen día y bienvenido a Radio Exit. Muy buen día. Bueno, señor presidente, una valoración en líneas generales de esta primera de las cinco reuniones que se han realizado, la primera que se realizaba en la isla. ¿Qué tal ha sido el pulso de esa reunión? Bé, la veritat, jo faria dues lectures. Una, eminentment positiva, perquè simple fet de que Formentera pugui acollir la primera conferència de presidents en la seva història, doncs jo crec que ja és motiu de poder estar content i, d'alguna manera, per fer història. No? Però després, en el contingut de lo que és purament la conferència de presidents, ja hem dit en altres ocasions que la veritat bastant decebuts, perquè sort del dia que venim duent en aquestes conferències de presidents des del primer que es va convocar aquesta legislatura és pràcticament el mateix, i això vol dir que els problemes que tenim a Formentera són exactament els mateixos a dia d'avui que eren fa dos anys i mig quan es va convocar la primera conferència de presidents. Per tant, crec que no es poden fer valoracions positives en aquest sentit, perquè al marge del que és el tema del deute del govern cap als diferents consells, que és veritat que ha millorat una mica, i no és un favor com ho fa el govern, sinó que és la seva obligació és pagar totes aquelles quantitats que té compromeses en el seu consell, en aquest cas de Formentera, doncs crec que la resta no té cap vis de poder-se solucionar. Parlant de la llei de transport marítim, que evidentment sempre mos queixam des de Formentera, perquè crec que és l'única manera de solventar tot el que són la connectivitat marítima de Formentera passa per fer complir la llei de transport marítim per part del govern de les Illes Balears i de l'aprovació del decret de freqüències mínimes i preus màxims. Per tant, en aquest sentit, no hi ha novetat. Fa tres anys que ens venen donant noves, sí, d'aquí sis mesos. Estem entrant en el darrer any de legislatura i encara no tenim ni tan sols un esborrany del que ells voldrien com a decret per aplicar en el transport marítim. En l'escola de Sant Ferran, tres quarts del mateix. L'escola de Sant Ferran, ja sabeu que fa dos anys i pico que tenim el terreny cedit en el govern de les Illes Balears perquè pugui iniciar la redacció, ja no la execució, sinó la redacció del projecte de l'escola, i a dia d'avui el que ens diu el president del govern és que ara tenen que adaptar els diferents instituts la nova llei d'educació del govern estatal, la LOMCE, i que quan tinguin aquestes instal·lacions educatives adaptades, que serà en setembre d'enguany, aproximadament, després iniciaran la redacció del projecte de l'escola Sant Ferran. I ens diuen que per adaptar aquest projecte estaran 7-8 mesos. Per tant, dins d'aquesta legislatura no veurem l'inici de la construcció de l'escola Sant Ferran, molt demandada per la comunitat educativa de la família. Després també podem parlar del transport de residus. És veritat que últimament pareix ser que des del govern balear s'han iniciat contactes amb Madrid per poder d'alguna manera veure les possibilitats o les solucions que puguen aplicar en el pagament del transport marítim de residus de Formentera i Eivissa. I després hi ha també, podríem, de party boats, que també sabeu que és una problemàtica que tenim a Formentera, que a Formentera no té aquest tipus d'activitat i tampoc hi ha novetat. És veritat que han fet un decàleg de bones intencions i tot el que vulguem, però realment control i regulació cap ni una. I, a més, si li afegim les darreres notícies que s'han tingut entorn a el que és el mullet d'escaló a Formentera, de posició directa que el govern pogués d'alguna manera donar vistiplau que costes donar aquestes concessions, que també tant els veïns d'Escaló com en general a Formentera estan totalment en contra. Per tant, veure que realment la conferència de presidents no ha servit més que per, bueno, per veure-nos tots els presidents, per veure-nos i parlar de tots aquests temes, però sense donar-li cap solució a cap tema d'ells. Estamos, hablaba usted de las party boats. En el caso de Formentera había prohibido su prohibición en el litoral de la isla, porque aparte había habido un hecho desgraciado hace un par de años con un chico que se ahogó de tirándose una party boat en territorio ya de Formentera. Lo que dijo el señor Bauzá es que había un conflicto también de competencias estatales y autonómicas en este caso y que no se podrían prohibir sino regular, no sé cómo, ha quedado un poco en el aire, ¿no? Sí, la veritat és que per això, vull dir, sí que és veritat que hi ha moltes institucions o administracions involucrades amb la possibilitat de regular aquest tipus d'activitat, però entenc que tot és una qüestió de voluntat i que fins ara crec que tenen més voluntat per mantenir les intencions de les empreses que fan aquest tipus d'activitat que de respectar el model turístic que tenim a Formentera, en aquest cas. Jo, si hi ha altres illes, com a Eivissa, pues, volen tenir aquest tipus d'activitat, evidentment, des de Formentera no podem estar ni a favor ni en contra, pues, respectar-ho i punt. Però des de Formentera també demanem respecte pel model turístic que volem a Formentera, que Formentera sempre han lluitat per tenir un model de tranquil·litat, de respecte a la natura, en el medi ambient, i en aquest sentit crec que la imatge de Formentera evidentment es sent atacada, sobretot si tenim en compte el que tu deies, Marta, d'aquest jove que va morir fa 2 anys amb un barco que feien un party boat i que havien baixat a la costa formenterera. Per tant, aquest taulot que va morir, pues, a nivell exterior de Formentera, s'entén que aquest taulot ha mort a Formentera. Que això no és l'imatge que volem de la nostra illa. En el caso de las excursiones marítimas al Moll d'Escaló, con un pantalán adicional, el equipo de gobierno se ha mostrado totalmente en contra de este lugar casi emblemático y pequeño de la isla, que no se sintiera invadido por excursiones. En este caso, me parece ser que no, que su intención de contar con el apoyo del resto de presidentes no fue así. Bé, la veritat és que la resta de les illes en aquest sentit pues, no tenen massa problemàtica en aquest sentit, perquè o ho accepten o no ho accepten, però no ho varen plantejar a la conferència de presidents. Nosaltres sí que ho vam voler plantejar a la conferència de presidents perquè creiem que era un tema que s'havia de parlar, aprofitant que també es parlava de party boat, i tenint en compte que els veïns d'Escaló per res del món poden tenir excursions d'aquest tipus en aquell indret, i crec que estic segur que des de l'equip de govern també estem en la mateixa línia que es vegi d'Escaló, perquè entenem que és un lloc idíl·lic i no s'ha de veure atacat per aquest tipus d'activitat que realment a Formentera li aporta molt poquet, i sí que mos fa molt de mal amb el que parlàvem abans de la imatge. Per tant, jo crec que aquest tema sí que és veritat que la darrera paraula la tindrà la demarcació de costes de les Illes Balears, que fins ara, sempre que ens ha demanat un informe previ per saber la nostra institució a què no opinava, sempre ens ha fet cas. Esperem que en l'informe que hem fet des del Consell de Formació en aquest sentit negatiu, pues, també se mos tenga en compte i que la demarcació de costes finalment doni aquest tipus de concessió. Claro, porque hasta este momento se tenía la palabra de la demarcación de costas, pero al aparecer un informe positivo por parte de un subcomité de la Red Natura 2000, ahí, digamos, se levantaron las alarmas, como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Efectivament, perquè aquest informe positiu, evidentment, no és que sigui positiu que sigui negatiu. Si és negatiu, ja s'entén que, si a més, el Consell de Formentera ha fet un informe negatiu respecte d'aquesta demanda de concessió, si a més Xarxa Natura hagués dictaminat al contrari del que ha fet en contra de donar aquestes concessions, evidentment tindria molta més força i Costa ho tindria bastant més difícil per poder donar aquestes concessions. De totes maneres, ja dic, està en mans de la demarcació de costes, per tant, la voluntat de donar o no, d'alguna manera, estan les seves mans, i esperem que, com ha fet fins ara, tinguin en compte la voluntat d'escurçar i de Formentera en aquest cas. Por último, y con respecto a esta quinta conferencia de presidentes, también se habló de financiación, ¿no es así? Bé, es va parlar de finançament, de deuda, no es va parlar, es va parlar sobretot de reclamàvem els consells temes de pagament del deute que hi ha encara pendent per part del govern en els diferents consells. En el cas de Formentera, hem de recordar que sí que és veritat que el 2013 el govern va pagar una bona part del deute que hi havia. Hem de recordar que a final del 2013 hi havia també 18 milions d'euros pendents i del 2012 hi havia 18 milions d'euros pendents i que a final del 2013, principi del 2014, va quedar reduït a 6 milions d'euros. De totes maneres, aquests 6 milions d'euros encara no els han pagat i és una quantitat prou important pel Consell de Formentera com per reclamar que s'agilitzin pues, els tràmits per poder-los cobrar quan abans. El govern pareix que ens fa un favor a l'hora de pagar aquest deute i realment el que reclamàvem del Consell de Formentera és que és la seva obligació. Vull dir, són compromisos adquirits per les dues administracions. El Consell de Formentera ha fet la seva feina en aquest sentit perquè ha justificat correctament tota i cada una de les partides que ens han d'arribar i, per tant, ara està en mans del govern de les Illes Balears s'agilitzar el pagament en el Consell de Formentera. Per tant, en aquest sentit, no hi ha massa novetat. Diuen que abans de final de la legislatura hauran pagat, però no, nosaltres no estem d'acord. El que creiem és que durant el 2014 aquesta quantitat hauria de quedar finiquitada i les comptes pues, a zero com hauria de ser. Presidente, dejamos este tema de la quinta conferencia. Esperamos que todas estas cuestiones de las que hemos hablado la próxima vez que hablemos estén algunas de ellas por lo menos solucionadas, sobre todo la de la Escuela de San Ferrán y evitar esas excursiones en la zona de Escaló. Pero bueno, yo quería aprovechar, ya que es el día de San Ferrán, para que usted tiene los micrófonos abiertos, saludar al pueblo de San Ferrán, que hoy tienen día grande. Bé, sí, la veritat és que avui és la festivitat del poble de Sant Ferran, per tant, per la part que correspon al president del Consell de Formentera, felicitar tots els veïns d'aquest poble, desitjar-li que passin un bon dia i, evidentment, convidar a tots els veïns de Silla, siguin residents o siguin visitants, a participar d'aquest programa de festes que tenim a partir d'avui i durant aquests dies. Per tant, esperem que faci bon temps, perquè el dia de Sant Ferran normalment sempre hi ha un parell de gotetes d'aigua, com a mínim, sí. I esperem que avui pues, faci bon temps i es pugui desenvolupar tot el programa de festes de la població de Sant Ferran. Pues eso esperamos también nosotros. Jaume Ferrer, presidente del Consell Insular de Formentera, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga un buen día y molts anys i bons a Sant Ferran. Igualment, molts anys i bons.